sizi karada ve denizde gezdiren odur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuzda ve o gemiler içindekileri alıp tatlı bir rüzgarla giderken ve tam onunla sevindikleri bir sırada, o gemilere şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar gelmeye başlar ve tamamen kuşatıldıklarını, bir daha kurtulamayacaklarını sanırlar. İşte o zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlasla ona dua ederler. Andolsun, eğer bizi buradan kurtarırsan muhakkak ki şükredenlerden olacağız. Derler.